ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك سرنگ تا استمخ کی مولانا سیبوی دا الله رب العزت پدی کلی باندې او خاص کر دی محلی والو باندې یو خصوصی انعام او احسان دی چې دلته د الله کتاب د ابتدا نه شروع شو او با ترجمه انتها ته ورسېدو زموږ استادو د تمام مسلمانانو سعادت او کامیابی اللہ رب العزت پدی کتاب کی ہے دا سمر چنن پمونبان ذلت او رسوائی راغلی ہر سڑے پریشان دے اونن دی دنیا پا گٹ گٹ کی مسلمانانو تا دا ذلت او دا رسوائی پا نظر بانے کتیشی داغی اصل وجم دادا چی مونگ علمن او عملن دا اللہ کتاب پریخ ہے تاسو گره رو روغ ده مسلمانانو کلی دی چه پاغی کی زرگونا نارینا و زنانا باد دی پاغی کی دنیاوی و علوم و آل سور سور خلق دی هر کلی کی ڈاکٹران انجینیران نور دنیاوی علوم و آل موجود دی لیکن دا سوچ پکار دی چی دی کلی کی دی اسلام داوکون کو نارینا و زنانو کی دا اللہ پا کتاب سور خلق پوئی نروغ روغ زرگونا کلی عبادی دے لیکن قرآن پاک بانی منگزان نپویو دغا وجہ وا چی قرآن پاک تا منگ شاکڑی وا دا علم او دا عمل دا دوارو پا اعتبار نو ذلت و رسوائی رالا او دا بار بار تا صدرس کی اوری دلیو چی کلا امت مسلمہ دا قرآن پاک نمخ واڑی دین اعراضو کی نو دا ذلت او رسوائی دا اللہ دا طرف نبرازی کمونگ او تاسو دا غواړو چې زمونگ دا ذلت رسوائی پریشانی دی ختم شي نو دا کتاب پدی خپل بدن پخپل جماعتنو کورنو کی علمن او عملن وردن نکو نام دا لکسرنگ مخ کی مولانا سبتا استووی حدیث تے دا بخاری شریف مشکات شریف کی امدہ حدیث ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی القرآن حجت لکا و علیک قرآن پاک چکلت وے اوزدکے ندا بیاتا دا پارا دلیل و حجت جوڑی گی دے نجات ذریعہ بجوڑی یا بپتابانی دلیل جوڑی گی نگر الحمدللہ دی کلی والو طالبانو دی عوامو نارینو زنانو قرآن پاک اور ادلے اس کدغا اور ادلو دی قرآن پاک زدکڑا منگ دیتا عملی جامع و عملی شکل ورکنو دا بدن اجاز ذریعہ جوڑش او که قرآن پاک منگ واوری دو دارنگ اختتام تمو رسولو لیکن دیتا منگ سا عملی شکل ورنکو نو دا قرآن بزمون دا وبال او دا تباہی سبب جوڑش حسن بصری رحم اللہ مشہور تابعی تیر شوے داغوی قول مفسرینو رحمہم اللہ زے پزے ذکر کرے وی باز حافظ باز طالب آوی ما قرآن پاک ختم کو لکا الحمدللہ استاسو دی جماعت محلہ و دی کلی کی قرآن پاک با ترجمہ اختتام تو رسیدو وی او سڑے وی ما ختم کو وہی چاچ قرآن پاک ختم کرے دا دے بدن کی خکاری او کستا بدن کی خکاری انو تا سنگ ختم کرے قرآن پاک چسو ختم کی دا قرآن پاک دا ختمون کی پا بدن کی قرآن خکاری داغ صورت داغ شکل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونی مطابق وی داغ اخلاق داغ پا عاداتو کی داغ پو معاملاتو کی پورے انقلاب راغلے کہ او سڑی قرآن پاک ختم کو خود دا پا صورت کی تبدیلی نظر آغلے د د په اخلاقو کې تبدیلی نه دراغلی، د ډول د سرنا د فسق و فجور ماحول د ترکړه نه دی، نو د قران څنګه ختم کړي؟ قران خو چې ختم کی دادی بدن کې ښکار، دادی بدن کې ښکار یو دایاد ساتي د قران ویون کی د قران زده کون کی دا غره ته عمل نه کی، نو دا د نور خلقو د پارا د داسې ماحول دراتلو نه رکاور جوړي. د قران پاک طالبانو اخلاق داغی اعمال داغی ناس تپاس تدا د نور نه جدای، زکه د نور غنته نه دی. الله خپل کتاب کی ویلی، الله وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دی هغه کسان چې غید الله په کتاب پوهیږي او هغه چې پن پوهیږي؟ دا برابر نه دی. نو چې کله الله وی تد دی نور سره برابر نه، بلکې تد دی نور نه جدای، نو ستا اخلاق ستا عادات ستا معاملات ستا د کور او د بار زندگی دا د نور نه جدا وي. الله دې موږ او تاسو ټول امت مسلمه نارینه او زنانه او تا د دې کتاب د علم او د عمل طرف ته پزلونو کی توجه پیدا کړي. کوم او تاسو دا وایي چې دا کور نه ای، د ملک د محلی دا ټول پریشانی دې ختم شي، نو دا غي واحد علاج دې چې دې کتاب طرف ته موږ او تاسو متوجه شو. او کوم وایي چې بای پریشانی دې مسلمان ذلیل له رسوا دې، او بیا هم د الله کتاب ته توجه نکو، نو دا رسوائی ذلت لري کېږي نه. د شام یو عالم نه ور دا خوب دا شرعی دلیل نی، لیکن یو بشارت او خوشخبری وی. د شام یو عالم وی ډیر عمر ما سوچ کولو د مسلمانانو په زوال رسوائی او ذلت باندې، ما وی چې مسلمانان په تعداد کې ډیر دي، مادی قوتونه د دوی سره ډیر دي، ملکونه ډیر دي، لیکن سرد دی دمر اسباب و ننن ذلیل و رسوا دی. ویزه جڑا جڑا کی ادشو ما خوب کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیدو، وی لکسر انگی چی پوی خز جارب، نو پا خوب کیم دای روان دیز جارب چی دا پا منگا ذلت و رسوایی ولی رالا. وی ما تا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی تاسو دا اللہ کتاب پریخ دی، نو منگ پریخ ہے که نمو دی پریخ دی؟ تاسو ګورئ د خپل علاقې دا د مسلمانانو وطن دی، لیکن زمون په مین دو خویندو نارینهو کې په دې قرآن څومره پوهیږي؟ په دې قرآن څومره پوهیږي؟ دا خو هغه کتاب و چې د دې د وجې نه انقلابات راځي، دا خو د انقلاب کتاب و، لیکن نن امت مسلمه دې کتاب ته بالکل شا کړی. انګریز په دې ملک باندې ډېره موده حکومت کړو، اغه دی مسلمانانو نه نورم ډیر سیزونه د اسلام او د مسلمانای استی خود دو سیزونه باندې داغه برپور مهنت او کوشش و، زکه اغه دی دو سیزونه ته په جوهر نظر باندې کتل. یوه د امت مسلمانه د الله د کتاب علوم استی، تاسو خلک ګوره پیدا کړو چې اغه بوي اغه باقاعده د انګریز نه تنخوا خوړه، وی د قران ترجمه کړي، نو کدا انعم ته پزی دی انعم تو نو بس کافر بش. ډیر خلق دی یری ندی کتاب ته نږدې کېدل نه، نو د قران ترجمه به نه کړي، او هغه خلقو صورت کالیب برداشت کړي. الله دای قبرونه د نور نه ډک کی زمو مشایخ چې کله هغه ترجمه شروع کی، نو خلقو خنداګانې کول دا انګریز غا اثرات پرې ملک موجود دی. او فارسی کتاب داغه ترجمه به کولا، د فقه یو کتاب داغه ترجمه به کولا، او د قران پاک ترجمه په دې ملک عیب او نقصان او بدنامی و. دویمی د دې خلقو د ذهن نه د جهاد غ نظریه استو. شیخ الهند رحمت الله علیه زموږ د علماء دیوبند په مشرانو کې ده، کله چې د انګریز د جیل نه د مالټی د جیل نه راغې، دارالعلوم دیوبند کې د لوی لوی شاګردان ناستو، او شیخ الهند رحمت الله علیه وی ما د جیل نه یو دو سیزونه روڑی، او ما د دې امت په زوال او رسوایی باندې سوچو چې دا امت ولې ذلیل شوه، دا دای باندې رسوایی ولې راغله. شیخ الهند رحم الله وی دې امت دو سیزونه پریخي، یو د قران پاک زده کړه د دې علم او عمل، دویم د جهاد تر کړه. جہاد ترکن نه ماغه دوسې زنه زمای عزت مندو چې موږ تاسو دی کتاب طرف ته توجه کو د دې کتاب علوم زده کو د هر فتنې نه د بچاو د پاره د الله کتاب الله یو ذریعہ جوړ کړي دادری سورتونه ستاسو پدرس کی پاتی دی داڑم بنے سورت دے دی توئی سورت الاخلاص مفسرینو امام روح المانی دی نورو ددی گن نمون لکلی شلو نوال تر دویشت پوری نمون ددی سورت ذکر شو او داغی مفسرینو یو یو نم ذکر کرے او داغی وجہ تسمیہ ذکر کرے دے تگور سورت الاخلاص موئی دی یو نم دے سورت الایمان ایمان زکے نو دا سورت تے دی تا سورت المعرفتم ہوئی یو سڑے دا غواڑی چی ما تا دی معرفت دا اللہ حاصل شی زد اللہ دا اللہ پا صفات و سرو پی جنم نو دی تا وی سورت المعرفت دی پا نمونو کی سورت التوحیدم دے یعنی کہ یو سڑے پورا توحید پی جندل غواڑی پورا توحید پی جندل غواڑی ناغ بدا سور اخلاص دکے او د دې درو واړو سورتونو خاص کر د سورې اخلاص ګڼ فضائلم راغلیو چې دی کې امام ابن کثیر او نور مفسرینو ذکر کړی داغ مبارک سورت ته چې او صحابي وډه ډېر لستو خاص کر د مس په حالت کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل شول نو نبی علیه السلام هغه صحابي راغوښتو ودا سورت ته ډېر ډېر لولې ناغ صحابی وی چون کی دے کہ اللہ توحید دے دا اللہ صفات دی او زما دا اللہ دا وحدانیت او دا توحید سر مینا نبی علیہ الصلات والسلام اور تو فرمائل وی دی صورت اغمینا او محبت بتا جنت تور دن لگ اللہ زمون او استاد سن دی کتاب سر مینا پیدا کی او خاص کر دی صورت سرا دی کہ دا اللہ رب العزت دا توحید یعنی مکمل بیان دے دی مخ کی صورت گورا سورہ لہب کے رب العالمین د دین د دشمنانو د دنیا او د آخرت د عذاب ذکر کو سورہ لہب پاغے کہ اللہ رب العزت د دین د توحید دا اللہ د حبیب د دشمنانو د دنیا او د آخرت انجام منگو تاسو تو خیلو چہ ابو لہب چہ د نبی علیہ السلام ترو سمر الوی خاندانی سڑیو سمر الوی مالدارو سمر داغ حسنو لیکن کل چی ایمان نو تابداری دا اللہ دا حبیب نو نو دنیا و خیرت کی ذلیل و رسوا و تباشو اس پدی سورہ اخلاص کی دا نجات اغلا رکھائے یرا ابو لہب خو تباشو دنیا کم تباشو و خیرت کم تباشو نو دا نجات لار بسی وی دا نجات لار آغدا کم کی سورہ اخلاص ذکر گئے کچری دنیاوی عذاب یا دا اخیرت دا عذاب نزان بچکول غوالی نو د نجات غ خبری پدی سورہ اخلاص کی ذکر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم او وجد نزول دی سورت ام داوا لکا مفسرینو ذکر کری دوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قول لے او داد قرآن پاک پا علومو کی طولو کی لوی اقرا او قاری او یسل کی مشرکان راغلیو او نبی علیہ الصلات والسلام نے دا اللہ دا نسب تپوس کرو یلا تچی وی کم رب طرف تا مونگ رابلے دا پورا نسب نامہ مونگ تا ذکر کا نو دا آغی پا آغا سوال پا جواب کی اللہ دا صورت رولے گلے قل ورطوائے اے حبیب ہو اللہ احد عام مفسرین پدی چدا ہوا ضمیر شانیہ رے حالا کسر انگیز مونگ دا طالبان علماء وی چی ضمیر شانیہ دا پار مخ کی مرجانوی بلکہ دا ارست و جملہ دا آغی تفسیر ذکر کئی او دیکھ ابہام وی لد ابہام سردہ سی وی چی زڑ کی شوق راشی چی دا خبر خو مبہم دا چی دا ارست و سوئی نو آغی تا پڑیر خیستہ طریقی سرغوب کی خودش نا عام مفسرین دے ہوتا وی ضمیر شانیہ او بعض مفسرین چا غی ویلی لکتا سواو ریدل چوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چا مشرکانو نبی علیہ السلام تویلیو دخپل رب نسب دے بیان کا نداغی پاغا سوال په جواب کې دا صورت نازل شوه نو دا هوا دی ته وی ضمیر د منسوب لیلې ہے حاکم چې وی تاسو تپوس کوي نو هوا اغرب داوی الله احد قل ورتوای ای زما حبیب هو الله احد شان داوی چې الله رب العزت یو دی دی قل کی ګورا اثبات د نبی علیہ السلام د رسالت شو قل کی د الله د حبیب د رسالت داوی د صداقت او د نبوت ذکر رہے او قل کی دا خبره موا چې د دې خبره اعلان وکا یعنی مسله د ایمان او د توحید چې وی داغه اعلان وکي قل ورت وای حبیب هو الله احد شان دا دې چې الله یو دی دا الله در رب العالمین کو نمونو کی دیتا اسم علم ہوئی او سمر نور نمونو چی دا اللہ راضی نو آغا دا اللہ دا پار صفات کی اللہ دا اللہ اسم علم دے او قرآن او حادیثو کی چی سمر اسماء حسنا راغلی نو آغا دا دی اللہ دا پار صفات کی ادا مسلم علماء پخپل زی ذکر کرے چی سمر صفتی نمونه دی نو دا غټول معنا د الله چې دا موصوف دی اسم علم دی پدې کې پرتل لکه بعضی ناپوهان د لا اله الا الله په معنا باندې اعتراض کوي چې ته چې نشته بل حاجت روا مشکل کشا مالک د نفع نقصان اولاد ورکول والا عزت ورکول والا مگر الله دی نو غیر اله د معنا باندې اعتراض کوي دا معنا قبضه کوي اصل کی اللہ اسم علم دے او دا موصوف دے سمر صفات چی قرآن و سنت کی اسماء حسنہ راغلی اغد اللہ دا پارس دی صفات دی او ہر موصوف کی خپل صفتی مانا پرتوی نو پائے کی النافع دے پاغے کی ادوار دے او غطول نمون دی چی کم قرآن و سنت کی راغلی احد اللہ رب العزت اکی یو دے مفسرین دے کی دا احد او دا واحد پا منس کی دیر وجوهات سره فرق کړي هغه کې دا ویلي چې ګوره د الله په صفاتو کې واحد نشته مگر احد نشته احد یو دی یعنی په یووالي کې کامل دی او دې دې کې دا یووالي د ذات او د صفاتو ذکر کوي الله په ذات کې یو دی نو په خپل مختص صفاتو کې یو دی دا الله ذات یو دی دا الله سره په ذات کې هیڅ څوک شریک نشته نو الله احد الله یو دے یعنی پخپلو صفاتو کی یو دے نو گرد آکل کا اللہ رب العزت صفات یو مسلمانو پی جنی او بیا دا عقیدو لری چی دا صفات دا اللہ پوری خاص دی نو دغ انسان کلم دا شرک پا بیماری کی مبتلا کی دے رش زمائی ذات مندو ناکار پا بیمارو کی بیماری دا شرک را اللہ اتمنگ اوتا سوساتی الحمدللہ زمگ دا مسلمانان رونا او دارنگی زنانه د شرک نه پوره نفرت کوي خو کلا شیطان او نفس زمونږ دشمن دی او شی شرک وی خو زمونږ په ذهن کې شیطان اغه تا یو دین خودلې جدا دین دی او دا شرک نه دی خدا یاد وساتئ دا عقیدی په مسله کې د چا جهل ناپوهی او دا غلا علمی هغه د پاره وزرو دلیل نشي جوړه هر سړی وا دا عقیدی په مسله کې ځان پوهی دا زدکڑا بکئی او کدے مثال پتور دا ناپوہی او دا جہل دا وجنا دا عقیدی پا نقصان کی دے نو دا عذر سبا دا اللہ پا حضور کی قبول و منظور نہ دے نو کل کداو پی جندیشی چی دا اللہ صفتون سوی او اللہ پا صفتونو کی یو دے نو بس زمائی ذتمندو دا شرک مسئلہ بسی ختم بش تا سم رگور شرک چی دے او خاص کرنا تا سو گرے زمون دے پختنو کی خاص کر دا اولیاء او شهدا او بزرگانو نه غختنی کیدیش او کدا الله یو بندر اپاس یو خلق په طریقه پوی ناغی ته د اباز خلق نوم کی دی جدا اولیاء نه من دا اولیاء کرام او کرامات نه من د قبر او د زیارت د تلو نه مونږ منی کای ور د آیات ساتي یو سړی اولیاء نه منی یا دا اولیاء کرام او کرامات نه منی ناغد سره مسلمان نه چی اولیاء نمانی دا اولیاء کرام و کرامات نمانی شہید نمانی دا شہید شہادت نمانی نو آخو دا قرآن پاک نے انکار کئی اغا مسلمان نشی کے دے خدا اولیاء کرامو منل داغی کرامتونا دا با دا قرآن و دا سنت و دا دین پرانا کس دکے نانا چیز مونگا ناپوحان گورا اولیاء کرام منل داغی کرامات منل دیتا ہوئی چی قبر ور لپوخ کا عالم کی قرآن و سنت و سلور و مذہبونو کی قبر پخول سی دی حرام دی دا سلور و مذاہب و اتفاق دے چی قبر پخول سی دی دا حرام دی و ناروا دی زمونگا دانا پوحان دا اولیاء و شہداؤ دا بزرگان و پا قبرونو جنڈے ہو درائی قرآن و سنت و دین کی ندی خبری ثبوت نشتا یا پاغی ڈیوی بلے پاغی بانی ڈیوی بلے کل دا پاسا پی آبادیم جوڑ کی پورا مشکار شریف کی حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی لعنت دی پاغ زنانو لعنت دی پاغ امت چھ دے پا قبر ڈیوی بلے بگئی پا خبر بات حدیث نے مشکار شریف مشکار شریف الحمدللہ اردو کی ترجمہ شوی پختو کی ترجمہ شوی دا حدیث پا مشکار شریف جلد اول کی دے چھ دا اللہ حبیب وی لعنت دی پا حاغ چا چھ دے پا قبر ڈیوی بلے ننگور داشے دمونگ پا دے معاشرہ کی اولوی کار خیر گن لے کی گی چھ دا وی بس فلانی درگاہ و دا فلانی شہید دا قبر و دا درگاہ جوڑو دا پارا چند دا نظمون خلق ثواب دارین پا دی حاصل ہے جی پائے کے چندہ چھے اعلان کی داپ و ناکار کارنو کی و ناکار کار قبر پا خون باغی گمبت و عبادے جوڑو مشکات شریف کی دا حدیث ذکر دے امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے امام مسلم ذکر کرے نبی علیہ السلام دا بیماری رضی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی تیرولے نٹولی بیبیان دا اللہ دا حبیب سر راجمہ بوئے بیبیان ناسی دی او دو بیبیانو چی اغی دو حجرتو نکڑیو دا حبشی حجرتیم کڑیو او حجرت دا مدینی طیبیم کڑیو ناغدوارا بیبیان ناسی دی ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہا او ام سلم رضی اللہ تعالی عنہا نو دی پا حبشا کی او درگالی دلیو توجہ سر گو رئی ماتا نو دی دا آغا درگاہ ذکر شورو کو چی آغا درگاہ او پا آئے کی داسی داسی تصاویری جوڑ کرو نو کل چی نبی علیہ السلام خبر و آوری دا دا مشکات دا بخاری دا مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام ورطوی تاسو لپتا دا دا کم قوم خبر چی کوئی دا دی سا عقیدہ و نظریہ دا دا اللہ حبیب وی اولائک اذا مات فیہم الرجل الصالحو بنو على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله ودا تاسو د کوم قوم خبر چکوي اے بیبیانو دی خلقو کی چکل یو نیک سړی یو بزرگ وفات شي بنو على قبره مسجدا نو دای داغ د قبر د پاس جماعت آباده او عبادت خانه جوړه کی نو موږ او تاسو غوا جړر نه کان خلق دی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای دا غید خلی مبارک فرمان نه اولائک شرار الخلق عند الله دا الله پنیز دا نا کار خلق دی دا الله پنیز نا کار خلق دی دارنګ دا الله حبیب ګور زن کدن کی خیری کړی نن امت اغی تا کار خیر وی چی قرآن و سنت نلده ورہ کستاسو خیال بھی کنے یو شریف بچے وہ یر زمان پلا زن کدن کی دا سی بیلی دا زن کدن وسیعتونا شریفان بچی حیرائی دا زمان استاسو روحانی والد دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا سنگا امتی زان توی چی دا اللہ دا حبیب دا زن کدن خبری ہی رکڑی ام المومنین فرمائی دا اللہ حبیب زمان پا جولے کی تکیا والے اخیرنی مراحل دی در جند او دغه وخت دا الله حبیب وی لعنت الله علی الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وفی روایت وصالحیهم مساجدا زن کدن کی دا الله حبیب وی یا الله په یهود او نصارا وبانی لعنت رولیږي زکه دغه يهود او نصاره نورم ډیر کارونه کړی خو خیره ورته د الله حبيب د سوج نه کوي نبی رسول الله ته ګوره زهر ورکړي صحابه کرام شهیدان کړي وادی ماتی کڑی کس ما قسم پریشانو تکالیفو کی نبی علیہ السلام مبتلا کڑے، لیکن اللہ حبیب ور تخیرے پس کئی و یا اللہ لعنت رو لیگی پا یہود و نسوارا او چی دئی دخپلو پیغمبرانو، او پا یو روایت کی راغلی دخپلو لیاو بزرگانو د قبرون نجماتو نجور کری، اللہ پا دئی لعنت رو لی. بیا ام المومنین فرمائی کی دیش امت کی سوک دا دی خیرو پا مقصد نپوی، و دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زن کدن کی دا خیرو لکولی وَيُحَذِّرُ مَا أَصْنَعُوا خپل امت يرولو داغ کارنا کم کار چی يهود او نصارا د خپل پیغمبرانو د خپل اولیاء سره کولو. بیا ام المؤمنین فرمایي د بخاری شریف روایت ته ولولا ذالک لابرز قبره صلی الله علیه و آله وسلم، وای کچری دا يرنوي چې امت د الله د حبیب د قبر سره دا کارون کی نو دا قبر بسرگن کڑے شوے وے. نو نن امت دی تزمائی زتمندو کار خیر ہوئے چی دا اولیاء کرام اس رکم کارو نکے، یو بیا گورا حل کرلی تیلار شے، نو کدو کوٹی دی او کدری کوٹی دی، او پاغے کی او درگاہ دا، او کتپوسو کی دناری نو زنانو نو چی سنو میں دے ننو میں نو ارزی، او کتپوسو ادا دا بادو زموار دے، دا دا اولاد دا ورکولو زموار دے. شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اغا شخصیت دے چی دی ہندوستان او پاکستان تے دی قرآن و سنت علم روڑے، دی ملک بانی او دی ملک پا علماء بانی احسان دا چا دے دی شاہ ولی اللہ رحم اللہ، دی حجاز مقدسنا دی قرآن پاک او دا حدیث و اغا مبارک علوم شاہ ولی اللہ رحم اللہ روڑے. شاہ ولی اللہ رحم اللہ دی بر صغیر بارک ہوئی وما من بلدتن إلا ولها آلهة تعبدون، ويدا سيو کلی نشتا مگر زان لے خدایان جور کلی داغ عبادت و بندگی کی، داوی دا تبی دے دا سرخو گی دے دا بادو دے، او خلق زی پاغی جنڈی ولاڑی حواجتو نتی غواڑی، او کمنے که ویر ولی نمانی کرامت نمانی، چو ولی نمانی او کرامت نمانی دا اللہ دے پیلانت وی او دا ولی منن دا دی. مونگ پلے او قبر ان آگے کی قبر کی موگی ٹکوالی دا چرے چا دا غواد میخی ضرورت پا وغم موگی ٹکوالو قبر کی، بعضی قبرون سر کلالی دیری دا خارو جوڑ کری وی دور پیسے میں پکار دی، زنانا و ناری نزی او اگر آمدت کئی نگر دی صورت کی وی اللہ احد اللہ رب العزت ایکی یو دے پدی خپل یو والی کی کامل لے پذات کی یو دے پصفات کی یو دے، دا اللہ سمر صفات دی لکا گورا ہر زے کی حاضر و ناظر دا دے چا صفت دے دا اللہ صفت دے، نو دا اللہ حبیب ہر زے کی حاضر ناظر نشکے لکا دی ملکی و فتنہ دے دا بریلیت دا آغا یقیدہ و نظریہ دا دا وی نبی علیہ السلام ہر زے کی حاضر ناظر دے، دا رنگ دی ملکی دا رافیزیت و دا شیعت و فتنہ دا دا آغا ان دا عقیدہ دا وہی امام اغ سوکی چغا پ تمام کلیات و جزیات پوئی، امام و عالم الغیب ندا پا غیب پوئی دل چا صفت تے دا دا اللہ صفت تے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمر الوی شان دے دمر الوی شان دے، لیکن سرد دمر الوی شان ندا اللہ حبیب عالم الغیب ندے حاضر و ناظر ندے، او کل چی دا اللہ حبیب حاضر و ناظر ندے عالم الغیب ندے، نوبل پیر جوندے مڑے ولی شہید پغیب نشی پوئے. او دا گورا زمونگ دی ملکی دایا وقیدہ و نظریہ دا نندایا و مرض جوڑ شوئے لکر اسو دی دوار و سورتنو کی ذکر کو چکا چانا سشے روک شی و یرف لانی جے کی یو پیر دے، او چانا چی سشے روک شی و یہ غلپت لگی باز اینو کی وی نک ولت ہو رہی وی پا نک کی دا غلپت لگی باز اینو کی بازی ملیان و پشکل کی دایا و طریقہ شروع کرے وہی رسول یاسین فلانے مولا ہوئی او کوزا گردئی نو پغل کوزا تاوش دا دزان نظمائی ذات پند دو کی عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت دا اللہ حبیب نا دیوار نا پل پتن لگی دا دیوار نا پل پتن لگی دا رنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمر پسون واقعات دی قرآن پاک و حادیثو کے چی نبی علیہ السلام غیب دان لو کلچ دا اللہ حبیب غیب دان لو نو بل سوگ دی زمائی ذات مندو چا بغیب دانش. مشکات شریف کی دا حدیث راغلے بخاری شریف حدیث تے کتاب الزکات کی دا حدیث ذکر رہے. دا اختر پرز نبی علیہ السلام زنانو تو وعظ و نصیتو کو ورتیوی پا اور کی میں ڈیری لی دلیو دیر دیر خیراتو نہ کوئی نو زنانو خیراتو نہ کل حدیث کی دام راغلی وگنو لیلا سکول و کالی دی بلال لذی اللہ عنہ جولی کی غرزول سمر زیورات چیوی غرزول تردی چند قریب ہو چی دی بلال لذی اللہ عنہ جولی کی غرز آئی دلنا نو پائی کی و مبارک نداب بی چکور ترال خاون توی یہ نبی علیہ السلام منتظر خیر خیرات حکم کرے نو که زمان خیر خیرات پتابانی کی نو تلار شا تفوسو کزی بل چالو لی ورکو صحابہ وجیب شانو آور تا ایزبو سزم وام بچ زمان دخز خیرات دا اللہ حبیب فما کیے وکنا خوخپل لار شا تفوسو کا بخاری شریف روایت تے بی بی رالا آو دا نبی علیہ السلام دکور ناپل دیوار ترکی ناس بی بی وی چې زرالم نما نمخ کې نور زنانم راغلې او دایم زماغون ته ضرورت د مسائلو تپوس کولو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدې کې بلال رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د خدمت نبار وروته نو موږ ورته وی ته لاړ شه نبی علیہ السلام ته وای چې زنانه ناس دي د مسلو تپوس کې خداب ورته نه وی چې موږ سو کیو خبرې له خیال ورسه بلال رضی الله تعالی عنہ لاړ وی دا الله حبیب سره زنانه ناس دي زنانا ناستی دی او دا مسلو تپوس کئی نبی علیہ السلام دا کو گر جسوب دی نائی خو زناناو من اکڑو خدا اللہ دا حبیب حکم ہو حکم ہو آخو من الفرض بلال لذی اللہ تعالیٰ عنہ راغے وی تاسو سو کئی نبی علیہ السلام تپوس کئی ناغ زنانو ور تویز فلانای امدا فلانای دا او دا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ور توی وی زمانم زینب دی خبر له خیال رسی دا ګور دن نبی علیہ السلام ناشته او دیوار ناپل زنانه ناشته دیوار ناپل زنانه ناشته نو ابو بکر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی علیہ السلام ته وای دا خو فلانی زنانه دا فلانی دا او یو پکې زینب هم دا الله حبیب ورته وای لاړ ش تپوسو کا ایو ذیانی بهذه مدینه منوره کې خود زینب نوم وال زنانه ډیری دی ایو زیانی بی حاضی دا کما زینب دا دیوار ناپل نمم واغسی شو لیکن بیام پتن لی او داوی بای فلانی جا که خواه پیرو بابا و پیریانو بابا روتے سوک پکی وی زنانا دا ورسر پیریانو خواه پیرینی او چانا چی سشے بس رکش نیول رو بس پیگه نا برو علام کی قرآن پاک یولوی پیریانو بابا ذکر کرے مستقل صورت زکا که تپوسو کی دغا خاپیرو پیریانو بابانا نو خیاب ورسر وی دسر پلانی سر دو پیریان دی چا سر وی لست سلیمان علیہ السلام اغدا اللہ پیغمبر دے چی ددن الوی پیریانو بابا رو تیر شوی ندے طول پیریانو بانی حکومتو کنو او قرآن پاک کی ورطا اللہ وی چی بس زمون در تا اجازت تے کسوک تڑی او کپرانزی ہے او بس پیریانو تقسیم کری چالے وی چی دریاب دغار نبخوزی نغو پی بوہی ملغل دے پرو باز چالے بس آبادی با جوڑو نو دین اللوی پیریانو بابا کی دیش طول پیریانو بانے دو سلیمان علیہ السلام حکومت تھے لیکن یو ذل آغا پیغمبر حاضری علی قرآن پاک سورہ نمل کی دا واقعہ ذکر دکن نا ذکر سلیمان علیہ السلام حاضری علی دا مارغان و حاضری غستا نو حدہد پکنو حدہد لمنگا ملا چرشک وائی تاسوالا سوائی تاسوالا کریگر وائی او دریوالا ورطا گوڑی چرغولا وی کسولا وی نو حدود پکی نو حبری لما خیال رسی سلیمان علیہ السلام وی مالی لا ارل حدود ام کان من الغائبین سشوی دی مال را چیز خو حدود نوینم یا کدی دی غیر حاضرو نوی نو دری سزاگانی دی حدود بارکی ذکر کی لعذبنہو اولا ازبحنه اولا یاتینی بسلطان مبین وی آخو دا حدود زبحکم یا خو با سزاورکم یا بے زبحکم او کس دلیل راڑو نماف بیمکم پدی که حدود راغے نور مارغان ورته وستا بارک سليمان عليه السلام ډېر څه حکم جاری کړي. نو ګور هغه هدهد راغ سليمان عليه السلام تمخ لو درې دو ورته وای احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد سليمان عليه السلام ته وای ما دې او داسې خبر علم حاصل کړي چې تاله پته نشتا د سبا د خار نه مدر ته یو یقیني خبر وروړي. سلیمان علیہ السلام لو یو لوی ملک دے او دا غی طول باشندگان په کفر کې مبتلا دی او تعالی پته نشته. دې خبره تبعی توجه کوي دې طرف ته، یعنی ته خو یې چې فلانی جه کی پیر دی او په ما تاویش او مال یې چې بالغ دلان دی او ستا په کور کې او په تاخ او په دیوار کې بعضې په کې وایي فلانی زوړ قبر کې وایي، لیکن هغه په ټول پیریان وي چې حکومت دی نو د بالغ دلان دی تاویش څه کې چې دی یو لوی ملک پته ول نشته او دا غی د شرک او د کفر پته ورته نشته. قران پاک دا مسائل ذکر کوي نن مونږ په دې کې مبتلا یو، معمولی غونډه تکلیف راشي بیا د کوډ او تعویذونو والو پسې ګرځي او هغه دروغ اوس کتاب مخې لایخي او چاله سوې چاله سوې. اکثر پکې ساحران، اکثر پکې دا سوي چې جادوګر وي او د جادو د سحر د وجنه امت مسلمه ایمانم لوټ کړي او دا رنګي دنیا هم لوټ کړي. قل اوه اے حبیب هو شاندار ہے اللہ احد، اللہ رب العزت کی یو دے، پذات کی یو دے، پصفات کی یو دے، اللہ سومد، اللہ رب العزت بے حاجت دے. دا سومد گنے مان آگانے علماء اکڑی، دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول تفسیر روح المانی و نور و مفسرین و ذکر کرے چی اللہ تا سومد علی وئی وی سومد ها غزات لوی چی هیچ چاله حاجت نشتا او سمر چی دی نو ټول الله ته محتاج. سومد ها غزات توی چی داغ هیچ چا تا حاجت او ضرورت نشتا او دا سمر چی دی نو الله ته حاجت مندی. پیغمبران ورته حاجت مندی، اولیاء کرام ورته محتاج دی، مڑی ورته محتاج دی، جوندی ورته محتاج دی، تمام کائنات الله ته سری محتاج دی. نو کله چې انبیاء علیهم السلام دارنګي مړی او ژوندۍ الله ته محتاج دي، نو ته د محتاج نه ولې خپل حاجت نه غواړې؟ اغه ذات نه غواړه چې اغا د هر چا نه بے پروا دی او ټول ورته محتاج دي. ځکه دا الله پاک صفات مختصو کړي. بعضی صفاتونه ګوره د الله رب العزت داسې وي چې الله پورې خاص وي. زمونږ دی ملک رای چې بعض خلک دا نوم کی دي عبد الصمد، نو دا د شریعت مطابق نوم نه او زمونږ د خلک ته بیا عبد لري کینو عبد الصمد ته صمد وای، دا ګناه ده. لکه زمونږ دی ملک عبد الرحمن ته سو عبد الرحمن نه وای بلکې رحمان ورته وای. او دا مشهور شاعر تیر شوی عبد الرحمن بابا، نو غله خو سو کډ عبد الرحمن وای نه مولا چې په منبر ناس یم وای رحمان بابا وای. نو رحمان د الله نوم دی، داسې وای چې عبد الرحمن بابا وای تږي بابا وای. نو داسې نوم اغستل عبد الرحمن ته رحمان ویل ګناه ده، عبد الصمد ته صمد ویل ګناه ده، عبد الرزاق تر رزاق ویل سلا دا ورته گناه ده. نو صمد د الله په خصوصي نومونو کې ده او نومونو د شریعت مطابق عبادت ګره شرف په تسمیه لکه نوم کی دي، نو وی ولی بخش، نبی بخش، علی بخش، حسین بخش، یعنی اغه نومونه منسوب کوي چاته چې دا بچي علی رضی الله عنه را کړه، حضرت حسین رضی الله عنه را کړه، دي ته وی شرک په تسمیه. لکه مشرکان به نومونه کې خود عبد الله دا غی غټه درگاه ولات چې بچی به پیدا شو نو جون کې د بغښتو د لات بابا نو به ورته نوم کې عبد الله. دا غی یو غټه درگاه و عزا نو دا غنه به بچی غښتن چې بچی به پیدا شو نو به ورته کې خو عبد العزا. دا د پخوانت اوسم داسې وی چې خپل پیر تا قبر تا او چانه چې د غښتې نو هغه نومونه هغه ته منسوب کړي. الله الصمد، الله رب العزت به حاجت نه، طول مخلوق اللہ تا محتاج دے. او تاسو درس کی واو رہے دل چگورا غلویلوی خلق انبیاء علیہ السلام اللہ تا محتاج کنو. موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دارنگی اللہ داغد حاجت ذکر کئی، فدعا ربہو، اللہ تے فریاد کرو. دنوح علیہ السلام عجیزی ذکر کا، دا زکریا علیہ السلام عجیزی ذکر کا، دا ایوب علیہ السلام عاجزی ذکر کا، دا یونس علیہ السلام عاجزی ذکر کا، چه دا ټول حاجت مندو یو غزات تی چیز چاہتے حاجت و ضرورت نشتا. اللہ الصمد اللہ رب العزت بی حاجت دے لم یلد ددی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے لم یلد دا اللہ اولاد نشتا. مشرکانو کی گورت دو دا سے ڈلی تیری شوی باز اللہ تا حقیقی اولاد جوڑول لکہ مشرکانو کافرانو کی دسیو ای بویلا پیغمبران علیہم السلام و السلام او دارنگی ملائک ویدا پیغمبران دا اللہ دا پار زامن دی او دا ملائکی لڑن باز دا سے کافرو چی اللہ تے حقیقی اولاد جوڑولو او ثابتولے نو باز حقیقی اولاد خو نجوڑولو خو حکمی چی دا خو ازوے ندے خو دزوی غنتے دے دارنگی دا خو لور ندا خو دلور غنتے دا لکہ زمان دے پختو کے یرا دا نیاز بین او نیاز اولی دی چی سوئی کننو اللہ رب العزت العیاض باللہ دا غین سوی دا غین وی بیا اللہ رب العزت خام خاغ کار کئے نوی لم یلد دا اللہ اولاد نشتا نی حقیقی اولاد شتا و نی حکمی اولاد شتا نی حقیقی بچی شتا و نی سوک دا بچو غنتی دی لم یلد دا اللہ رب العزت اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے. دیکھ مفسرین لکلی چپا تمام کافر و کدا سے کافر ندے تیر شوے چی آغد گنی ویلی چی اللہ رب العزت دا چا اولاد او کافر و کے دیر تیر شوی چی ورتا اولاد جوڑ کرے نو دا ولم یولد اسنگا ذکر کو نو باز اصل کی ویلی چی دا لم یلد دا داووا او دا لم یولد پاغی بانی دلیلو دا اللہ اولاد نش دلیل پیسے وی کافر تم منی چی دا دا چا اولاد ندے. قرآن پاک دعوت چی ذکر کئی نو دلیل پی ذکر کئی دا اللہ اولاد نشتا دلیل پی سرے ویے کافر مشرک تمنی ولم یولد چی دا اللہ دا چا اولاد ننے دا لم یلد داووا ولم یولد پاغبان دلیلو ولم یکن لہو او نشت دی اللہ رب العزت لرا کفواً احد برابر و ہم صفت حصو کم. اصل کی گورا دری قسم شریکانو یو حاغ شریک دے چستا ڈیری پیسی دی استا ڈیر جی داد دے داغل لگ دے دلم شریک کوئی خدا تانا درجہ کی کتا دے یو حاغ شریک دے چی داغ پیسی او جی داد دیر دے استا لگ دے او شراکتی دا شریک دے خدا تانا بر رے یو حاغی چی مساوی مساوی نو لم یلد کی وی دا اللہ کتا شریک نشتا ولم یولد بر شریک نشتا ولم یکن لہو کفواً احد کی وی برابر شریک نشتا اولاد دا پلار نکتا ہی کنا وی اولادی نشتا یعنی کتا شریکانی نشتا ولم یولد پلار بروی وی بر شریک نشتا نو دی سلورم آیات کی وی برابر شریک نشتا. او دیکھ گورا دا احدو نے ذکر کو زمان مفسرینو لکلی احد دا آغا چا دا پار راضی چا اگر کی روح یا اقل بھی پکے او دا احدو نے نکیر ذکر کو او دا لم نے رستو ذکر کو یعنی حس سوک پا دی اقل والاو کی دا اللہ پا یو صفت کم برابر نشتا نو چکل اقل والا دا اللہ پا صفت کی برابر نری نو دا بوتا ونا و گٹا و غیر زبیدو کول خوڑو برابری دی نش ولم یکل لہو کفواً احد او نشت دے دی اللہ لرا ہم صفت برابر پا یو صفت کی احد حصو کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم دیرست دوار سورتن توئی معوذتین واو بانے کے کسروائی کے فتحوائی معوذتین یا معوذتین او دالا کسرنگی مخی مولانا سبتاست ہوئی بورا عقیدہ دے توحید ذکر شو پا سور اخلاص کی چی دیتا سورت التوحید موئی دیتا سورت المعرفت موئی سورت الایمان مورت ہوئی نو سمر چی خزانہ قیمتی وی داغی دشمنان دیر وی او اغا زمیدار تا زمیدار نو یہ دے فصل کری خدا آغی دے حفاظت اسباب نکر اغلا خلق زمیدار نو ہے نو گورا عقیدہ و خزانہ دی ایمان پا سور اخلاص کی ذکر شوا اوز دے دو کشم دشمنان دی یو پا نظر رازی بل پا نظر نرازی نو دا دی قیمتی خزانے نا دا بچاو سے ذریعے بھائی وی د معوذتین و دیوار با تکیر چا پیر رتاو که او دا دی شپول بور لجور که چه دا غا ظاهری دشمن او باطینی دشمن دی ترانیز دینش. او حدیث پاک کی راغلی گورا دا دو صورتونا پا پناہی غختو که دا کمال درجی لرسید دی. نبی علیہ السلام فرمائی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما سمر پناہی چی مسلمانان غختے نو دی صورتون غنتی پناہی غختل پا بلحس مقام کنشتا او دا دوار دیر مبارک صورتون دی مسلمانانو تا اللہ محافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی تفسیر لکلے او زمون دا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نوسی چی اغد دارلومی دیوبن بانی دی اغم دی دوارو صورتون تفسیر لکلے شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ پخپل تفسیر کی ہوئے بدائع الفوائد کی وہی مسلمانانو ته چې سمره د دو صورتونو ضرورت ته نو د خوراک سکاک د هر سن سیوا د دې ضرورت ته نو مسلمانانو ته پدی باندې ځان کویول پکار دی وجر دې د نزول سوا دا په صحیح بخاری شریف کې راغلی نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي چې په نبی علیہ السلام سحر او جادو شوی سحر او د جادو د وجنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام متاثر کی بعد ګور یو ډله وا په خوا د معتزله دا یو گمراه ډله وا هغه د دې خبرې نه انکار کړو چې نبی د سحر نه متاثر کی نه اوس هم ځې په بعض فتنه پیدا شوی او د دې نه انکار کوي او هغه راضی او د بخاری شریف په حدیث باندې رد کوي خو دغه خلق گمراه دی او بی دین دی داغی سحر اثر داو یو منافق یهودی و لبید ابن عاصم داغنمو پا نبی علیہ السلام جادو و سحر کرد دنیاوی و معاملاتو کی دا نبی علیہ السلام یو خبر بنو کردی خیال کی براتل چی کردی ملا کردی بے واو خیال کی براتل چی نمیدہ کردی دینی معاملاتو کی ضرب اور اثر نورا گلے اور نبی علیہ السلام تا پتہ نلنگی بخاری شریف روایت تے چی نبی علیہ السلام یو ظلو دو اگر دا نبی خوب داسی وی ما تا چې ودوشو نسترګم پټیږي او پړم غفلت راشي دغه وجوا چې د عام مسلمان په خوب باندې او دس مات شي لیکن نبی سترګې پټی وي خزړه بیدارو نو دا د جمهور قول له چې د نبی په خوب د نبی او دس ماتي کینا نو نبی رسول سلام داسې حالت کې ودې چې زړه بیدار دی اللہ رب العزت دو فرشتی رو لے گلے اسراف حضرت جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام یو فرشتی دا نبی علیہ السلام سر تا ادری داو بلخوتا یو بلی تا وی چی دا اللہ پا دی حبیب سشوی وی مطبوب ان سحر پیشوی ویدا پیچا کرے نو داغ منافق او دی یہودی نو می واغس کو نبی دی منی آسوم ویدا کم زیکلے مدینہ منورکی او شال کو یو بی رزاروان بے ورتوی وی پاغی کی د گٹی د لاندې د تاویزونه او کوڑی خفی کړی نبی علیہ السلام چرا پاسی دو نو تبسم کولو او ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا توی چه اے عائشی زما د بیماری حل را تا اللہ ہوئی او صحابه کرام اولی گل اغا کوڑی دا اغا کوئی نرویستی اغی کی یولس غٹی وی او د نبی علیہ السلام وی اختیر اوڑی او چې دا سورتون الله نازل کړل دا یو له سیاتون دي او د دې سره د کوډو د سحر سر ختم شو اوس هم ګوره په چا باندې د کوډو د سحر د جادو يروي نو عقیدتن د دا دواړو سورتونو لولي کله دا سیوی د سړي عقیده په قبر په ونی په ګټه او په مخلوقم دا او بیا دا دواړو سورتونو وي نو کار نه کوي سحر نظر جادو هر قسمه بیماری د پاره دا یو مستقل دم دی د الله تعالی طرف نه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوائے اے حبیب اعوذ برب الفلق پناہی غارم پربد سبابانی فلق پل مانو چاو دل ورہ اللہ غزات تے دشپیت یارو چائی سبا تے نرو باسی اللہ غزات تے اڈو کے اوچائی نداغین اون رو باسی دانا اوچائی داغین بوٹے رو باسی نو فلق پل مانا و چاودل لکو ای فالق الاسباح فالق الحب والنوا اللہ چون کے ددانو دا اڈکو دے نو فلق پل مانا و چاودل او چول دیکی دغیو ایسا داغی مفسرینو ذکر کرے ہو قل وایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبا بانی من شر ما خلق د شر د غنا چی پیدا کړی دی دیکی ده سلورو سیزونو نگورا پناہی غختلی شوی یو عموما او دری تخصیصا ذکر کړی من شر ما خلق کی اغا شرون رالالکم چی پستر گخکار یا نخکاری اللہ محافظ ابن قیم رحمه اللہ و اخفل تفسیر کی چی شر گورس ظاہری شر دے لکه مار لړم دارنګ نور درندگان حیوانات نو ایز پناهی پر رب الفلق سر غواړم من شر ما خلق د شر داغنه چې پیدا کړی دي کمار دے ک لړم دے ک نور حیوانات او درندگان دي س شرونه داسې دي چې غو ظاهرن ښکاری نه لکه د شر د شرک شر د حسد د کینی د بدعات او د رسومات زکنن یو مصیبت دام نگو را دا شرک او کفر پسی دویم نمبر گناہ سرا دا شرک او کفر پسی دویم نمبر گناہ سرا آغا دا بدعات تا بدعات حاغ یو عمل تاوی چی دا اللہ حبیب صحابہ اکرامو دارنگی دا دین دا اصولونا کی اوشے نشتاو تی که او غیتوی لکمون دی جنازو کی مونگ پا دی غمونو خادو کی سمر قسم بدعات رئیس پیگئی خبر با سمر قسم بدعات مرئیس دی نو دغا یو شر د بدعات تے شر د کینی شر د حسد دا ټول سمر شرون چی دی نو پاغی کی دیو آیات کی پنایو غفتش ومن شر ما خلق د شر داغا نچی پیدا کنی دی که شرک دے که بدعات دے که رسومات دی که کین داو که حسد دے ومن شر غاسق نزا وقب او د شر داغا تیارینا کل چی تیار خخورشی شپخ پخشی نو دغه وخت کې شرونه او فسادونه خلق کوي شریان او فسادیان ومن شر النفاثات فی العقد او د شر داغ نفسونو پکو وهونکو نه په غټو کې چې هغه غلط کوډي منتر یو تعویذونه کوي او په تیار کې ناس وي او غټي تړي او پکی پکی اچي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر داغا حسد کون کی نا کلچ حسد سرگن کی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر داغا حسد کون کی نا کلچ دے حسدو کی نخکارا او سرگند کی بسم اللہ الرحمن الرحیم چون کی دی مخ کی صورت کی داغا دشمن ذکر او چغا ظاہری دشمن دے او پا نظر راضی نگورا دا اللہ یو نوم ذکر کو برب الفلق اعوذ برب الفلق او د کوم سیزونو د شر نه چ پنای غواړی غه سلور ذکر کړ من شر ما خلق کی عموم او بیا اور پس دری سیزونه تخصیصا ذکر کړ اوس دې دې کی دا اغه چا د شر نه پناهی دې چغه په نظر ناراضی چغه شیطان نے نو دا اللہ دری صفاتونه ذکر کړي او د چا نه د چا د شر نه چ پنای غواړی نو آغا دو سیزونه دی آغا شیطانان دی انسانان او دی پیریانو نا زکا شیطان آغا دشمن دی چی دی پا نظر نرازی او دی گورا پا مینت ندی پا جرگا ندی دن پا اس طریقہ نخلاسے گی ترسو چی دا اللہ رحم و کرم نیشوے دا یولی دشمن دی چی دا مسلط کرے اللہ رب العزت پا خپلو بندگانو او دی دن دا پناہی بل اس کس ملار نشتا اللہ تا بجارے لکه علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی تلبیس ابلیس کی وای دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاته پوسو کچھ دا شیطان خوب کئ کنا ناغه ورته وی کچھ ری خوب کوله خمو خوب لګرام حاصل کړي دے خوبم نه کئ او دا هر چا سره ګور کناری نه یو کزنانه دے یو شیطان ور سره مقرر دے دا شیطان 24 گھنٹے په مورچه کې ناس دے او ګور جی دا سړی بسنګ د دین او د اسلام نه غافله کی چیزې تباہ کم برباد کی او دے گمراہ کا دد گمراہ کولو دد تباکولو کوشش کرے او دادا سی دشمن دے چھے پا نظر نرازی ددن دا بچاؤ بلہ اس ذریعے نشتا بلکہ اللہ تا بچا رہے یا الہ العالمین یو دا سی دشمن دے پا ما مسلط کرے ستڑے کی گینا خوب نورزی ما نا پا اس حال کی جدا کی گینا اللہ استا پا مدد و نصرت بزدن خلاصے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ورتوائے اے حبیب اعوذ برب الناس پناہی غارم برب الناس پاغ پالن کی دخلکو چٹول خلق پالی داغی تربیت کئی ملک الناس چیغ بادشاہ او اختیار من دخلکو دے الہ الناس او معبود دے حاجت روا دے دخلکو من شر الوسواس الخناس دا شر دا غوسوسی چونکینا الخناس چغ رستو کی یو پٹی کل چی دا اللہ ذکر واوری شیطان چکل یو سڑیو گوری چی دے پا ذکر کی دا قرآن پا تلاوت کی دا اللہ پا یاداش کی لگیا دے نو الخناس پا مانا دا پٹی او رستو کی او کل چی سڑی غافلو گوری نو بیاراشی او دے وسوسی چی الذي هغى يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چي پسینو د خلکو کې د بيدینای د شرک کفر او د بدعات وسوسه چي من الجنته والناس برابر خبره دا کده شیطان وسوسه چون کې د پیریانو نه او کده انسانانو نه ځکه شیطانان په انسانانو کې مشتا او دارنګ پیریانو کې مشتا او د قران او د سنت نصوص پدی بانے موجود دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکسرنگ مخی مولانا سیب تاوستا ہوئی وی قرآن چی ختم شی کنا نو شیطان وی ارزب کوشش کوم چی بیا بدائی دیتا نپریزم نو دایا سنت طریقہ وی چی قرآن پاک ختم شی نو بیا دی سلے شروع کی نو گورا تا سمرا رونا چی دی جماعت کے ناسی یا سمرا مین دی خوین دی دما دا آواز اوری نو دا دے بیا مونگا الحمدللہ درس شروع کو او تاسو ټول بوادہ کوئی جی دی درس وقتی نو اور اکثر زمون دا مرگری درسونا پدا سے اوقاتو کی کئی زمون دا مرگری چیغی کی گورا ماسوتن ٹھیموی تاسو ماسوتن کوئی ماسوتن گورا دکاندار دکان بن کڑے زمیدار دا زمیداری نراغلے کئی او سڑے دا سیوی چی دے پا دی اخپل زندگی کی نیمہ گنٹم قرآن تنور کئی نو دی جو اندل سے مقصد دے اسی سوچو کئی او دام یادو ساتی دا زمگا علماء ویلی چی پا 24 گھنٹے کی او سڑی دا پاردہ سے ماحول نی پا 24 گھنٹے کی او سڑی دا پاردہ سے ماحول نی چی دے پا 24 گھنٹے کی دا قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات خبر ناوری دا سڑے با دا یوی رزی نبلی رزی لڑیر بگڑاوش نو کم از کم چی مونگا تاسو نیما گھنٹا دی درست کی نو دا سی بکو که نبکو دا سمر مرگری چی وعدہ نستاسو لا سوچت که یا سورج چی چی مونگ با نیما گھنٹا ماس ہوتن دا قرآن پاک درست کی نو اس را بگو را زندگو کی اللہ رب العزت انقلاب راولی دا کم سمر زنانا دی چون کی دا لسویکر بانے درسوی کورونو کی دی کینی قرآن دی لولی یقیناً چی دا قرآن پاک دا وردو دا درس سر اللہ انقلاب راولی اگر انن دا فتنو دور رہے دی دور کی کمونگ ہوتا سو قرآن پاک تکینو نو کنا قرآن پاک تکینو نو دا گمراہی پلا رب روانش قرآن و سنت مونگ پریخ ہے او نن آغا کم علامات چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری چی قرآن با خلق پریجی سنت با پریجی دی پوری با مسخرے کئی بدعاتو لبا خلق دین وئی سنتو لبا بدعات وئی دارنگی دا دی امت رستنی ہی سبر آپاسی مخکنو لبا بدر دی شروع کی نن دا سی شوی کنا صحابو لخلق بدر دی وئی پیغمبرانو تخلق بدر دی وئی بازی گوری ناپوحان دیو زاغ خبرنو کم دا اللہ کور کے ناستے اغا یقیناً ایمو اربعو تا کنزلے کئی دیگئی پر خبر آوائے آئے ما اور باو تسکے لکر دی دی او کس دی زینم نالم معروف شخصیت تے زد طالبی پر دوران کی اوزل غصر ناستم نوی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا مرجع او ندے دیگئی پر خبر آوائے دکدا دا اللہ کتاب مخل لدے و کور دا اللہ کے ناس شو دا سی خلق سنگ دیندار کی دیش چی اگر امام ابو حنیف رحمت المرجع دا مبتدعین یا وڈلتی رشوی حالان کیا غریب لکہ زمان دا سی دے چی پنہ ہوا میرو پا میزانو صرف نپوئی او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ توی جدا دا مرجع او نرے مرجع دا مبتدعین یا وڈلتی رشوی اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا اتفاق دا علماء دا دا تابعین نرے دا نور ائمہ کرام دا پا تابعین کی نرے منگتا پکار دی چی دا ہر امام دا دین سوکو دا غیزت و احترام پا زنو کراو دا باز خلق گورا دا دشمنی سوک چا سر نکی جتا پا حدیثو لے عملو کو کہ یو سڑے پا یو حدیث عمل کئی تاور سر دشمنیو کنو کی دیشی جی کافر شی دشمنی گورا پا دی ندا باز خلق دا مذہبونو منونو والاو تا مسلمانان نوئی مذہبونو منونو والاو تا سنوئی مسلمان لکہ دام زمان خپلوائی طالبی پا دوران کیوں یو غیر مقلد ناس یو مسئلی تا پوسی کولو نو ما ولوی دا حضرتان وی رحمت الله علیه په فتاوا کې لیکلی ما لوی چپ شدا کفر دی وی کی په خبر دا لکه هغه خبره در لکوم چې کوم مثال په سور په ما تیر شوی کنه ما ولوی یو مسلې کې دواړه لګیاو نو ما لوی ارداس چل نو ما ورته وی مې دا خو حضرتان وی رحمت الله علیه په امداد الفتاوا کې ذکر کړی وی چپ شه کفر دی دا وی شه په خبر باندې استنباطی مسئلہ کا باز اس دی کوئی یہ قرآن کی وہ تدبر اور سوچ کے دادا سوچ اور تدبر کتاب دے نکتا عالم او قرآن اور سنت دے زدکڑے اور تدبر کے اور نوی نوی خبر قرآن نہ روباسی قرآن اور سنت پرانا کی نستا تدبر منظور دے دے ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تدبر منظور دے سوچ پکار رہے سور صدی رست راغلے ستا تدبر خو پکی چلی گی اور ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تدبر دے پکی نہیں چلی گی